Kiedy wstaję rano, patrzę na wschodzące słońce. Kłaniam się wiatrom wschodu. Dziękuję za światło życia, pokarm i swoją siłę. Ta. Zamykam oczy, unosi mnie wiatr. Znów podrywam się do lotu. W odmętach wód, hartowani jak stan. Płonący żar, topi tafle lodu. Pielęgnuj żal lub stań naprzeciw fal. Dziś z oddani dobiega melodia, którą nucą bloki. Bracia ślą listy z zawody, kilku odwiedzam nad grobem. Ludzie zowią mnie synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Ludzie mnie zowią synem wschodu. Ludzie mnie zowią synem wschodu. Synem wschodu. Nigdy za sobą nie paliłem mostów. Mam dokąd wracać. Słońce wygląda zza horyzontu. Staję do niego twarzą. Wiele pokoleń ma linia rodu. Sięga po Podkaukazie. Potomek Beju w żyłach nuta błękitu. Kresowy pazur z moją kochaną. Wijemy gniazdo. Jedyna miłość na zawsze. Poranna kawa, ocean ciszy. Przepływ myśli, gdy na nią patrzę. Piszę te wiersze w naszym ogrodzie. Ona maluje obrazy w brzozowym gaju. Za oknem tańczy zaprzyjaźniona para żurawi. To nie deski teatru. Ludzie wpisują się w dramat. Pielęgnują cierpienie, tak jak ich tata i mama. Przez życie idę bez lęku. Otrzepałem kolana, daleki od osądzania. Chętniej do zrozumienia się skłaniam. Wylogowany, z duszą zintegrowany. Gram na bębnie jak szaman. Na dłoniach ślady betonu. Żar ognia tli się nad ranem. Na kocu w kratę pocerowane. Dziury po szlugach, z którymi zasypiał dziadek. Spełniony kładę się do snu. Otwarta za światów brama. Synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Ludzie mnie zowią synem wschodu. Synem wschodu. Rozmawiam z duchami przodków. One idą tuż za mną. Nie dały się zdławić zarodku. Zaborcom i obcym armiom. Znów chcą jak konie nas podkuć. Chmury zbierają się czarne na linii frontu. W ziemi ruiny fundamentów. Między niebem a Narwią. Uwięzione na bagnach. Dzieci zony niczyjej. Ich łza przetargowa karta. Jak gaz pod nie morza płynie. Wszędzie gdzie widzę pęd stada. Trzymam się z dala na mile. Od dawien dawna tępią wrażliwość. Dominuje kult siły. W trzech oddechach uwalniam złość. Śmieję się w trudnych chwilach. Gdy życie da ci prawdziwie w kość. Od nas się nauczyć odbijać. Wysiewam ziarno, zbieram plon. Dbam o rodzinę, nie PR. Miłuję pokój, ćwiczę, czyszczę broń. Sytuacja zawiła. Gdy chcą pod kluczem nas trzymać. Zakazać spotykania. Wznosimy to, a zaprzyjaźń. Nikt twarzy tu nie zasłania. Czasu co płynie, nie kupią szmalem. Taniec, śpiew, zdrowa szama. Wśród ludzi wolnych żyć i kochać prawdziwie. Bez strachu, który zniewala. Synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Synem wschodu. Ludzie mnie zowią synem wschodu. Ludzie mnie zowią synem wschodu.